جاہدو کا کیا معنی ہے؟ جاہدو کا لفظی معنی جیم ہے دال سے جدوجہد اور کوشش ہے اللہ کے راستے میں، کیونکہ یہاں پر یہ کہا گیا وجاہدو فی سبیلہ، محض کوشش نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں کوشش ہے. اللہ کے راستے میں کوشش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی کو بتائے گا اللہ کے راستے میں کوشش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب کے لیے حکم ہے نا، آپ مجھے بتائیں کیا کریں گے آپ؟ جاہدو فی سبیلہ کا حکم آپ کے لیے ہے یا نہیں؟ ہے نا، سب کے لیے ہے تو کچھ لوگوں کے لیے؟ سب کے لیے. ہاں تو پھر کیسے کریں گے، کیا کریں گے آپ؟ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، مگر وہ کوشش کس چیز پر مشتمل ہوگی؟ مثلا کیا کرنا؟ ہر خیر اور بھلائی کو پھیلانے کی کوشش، گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنے چاہیے ان میں جد و جہد، بھاگ دوڑ. اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، وہ کیوں؟ اب دیکھیے کہ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لہذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے اس دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہوئے، یعنی ہر کام کو فیئر طریقے سے کرنا ہے، اللہ کے پسندیدہ طریقے کے مطابق کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کرنے چلتے ہیں کوئی بھی نیک کام. ہوتا کیا ہے جب آپ کوئی نیک کام کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹ آتی. کون رکاوٹ بنتا ہے؟ سب سے پہلے اپنا نفس، دل ہی نہیں چاہتا. کتنے ہی نیکی کے کام ایسے ہیں جو کرنے چاہیے لیکن آپ کا دل ہی نہیں کرتا، موڈ ہی نہیں بنتا، ابھی نہیں میرا دل چاہ رہا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ہوا آپ کے ساتھ کہ کوئی اچھے کام کا موقع ہو آپ کے پاس اور آپ کا موڈ آپ کو روک دے؟ جیسے سبق یاد کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ کا موڈ غالب آ جاتا ہے آپ پر. آپ کہتے اچھا ابھی یہ کر لیں، پھر تھوڑی دیر بات کریں گے، پھر کرتے کرتے ٹال مٹول ہو جاتی ہے اور کام رہ جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو انسان کا اپنا نفس رکاوٹ ڈالتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب بھی کسی چیز کی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ صرف باتوں سے نہیں ہٹتی، چہٹ جاتی. مثلاً آپ چل رہے ایسے میں دیوار ہے تو آپ سے دیوار ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، ہٹ جاتی زبان سے. آپ کو ایفرٹ لگانی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی. تو یہ جو کوشش آپ مثلاً ہاتھ سے کر رہے ہیں یا کوئی بھی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اس کوشش کا نام جدوجہد ہے. یہ جہاد ہو رہا ہے. یہ کون سا جہاد کر رہے ہیں اس وقت آپ جو اپنے موڈ پہ غالب آ رہے ہیں؟ جہاد بالنفس. آپ موڈ پہ غالب آ جائیے ورنہ موڈ آپ کو دبا جائے گا. کچھ لوگوں پہ موڈ طاری ہو جاتا ہے نا، دیکھیں ایسے لوگ جن پہ ان کا موڈ حاوی ہو جاتا ہے اور دنوں تک حاوی رہتا ہے اور وہ اس سے نکل نہیں پاتے مصیبت کے مارے. ایسے آفت زدہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. کل ہی کسی نے مجھ سے اپنا مسئلہ پوچھا کہ ان کی نئی نئی شادی، کہتے ہیں ویسے تو سب کچھ بہت اچھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتے میرے سارے ان لاس پہ ایسا موڈ حاوی ہوتا ہے کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ ان کو اس سے نکالوں کیسے. کیا ایسا ہوتا ہے کبھی؟ کہتے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ چیز بہت بڑھتی جا رہی ہے، بے وجہ بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی بات کے، بس تھوڑی سی کوئی چیز کسی کی پسند نہیں آئی، مزاج کے خلاف بات ہو گئی، مرضی اور پسند کے خلاف بات ہو گئی، طبع نازک پر کوئی چیز گراں گزر گئی، بس موڈ آف کر لیا. ایسا آف، ایسی بتی بجھی کہ جلنے کا نام ہی نہیں لیتی، اتنی لوڈ شیڈنگ. یہ چیز زندگی میں بہت تکلیف دیتی. اچھا اس موڈ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ خوش اخلاقی سے تو بالکل ہی جاتے ہیں، سب اخلاق دھرا سے دھرا رہ گئے. کتنے ہی صدقے کے مواقع آپ نے گنوا دیے. تبسم و کفی وجہ اخی کا صدق، لیکن چونکہ آپ پہ موڈ تاری ہے اس لیے آپ کیسے مسکرائیں گے؟ آپ سلام نہیں کرو تو جنت میں نہیں جا سکتے. آپ نے کتنے ہی چانس گنوا دیے. سلام کرنے کا موقع تھا آپ نے نہیں کیا کیونکہ میرا موڈ آف ہے، میں نہیں سلام کر سکتا. آپ کسی کو کوئی بھلی بات بتانا چاہتے ہیں، بڑا اچھا موقع تھا لیکن آپ نہیں بتا پا رہے کیونکہ آپ پہ موڈ حاوی. میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نہیں بتا سکتا. یہ موڈ انسان کا سب سے بڑا دشمن، جو اسے بد اخلاق بناتا ہے، اس کی نیکی کے موقعوں کو گنواتا ہے. اس موڈ کی درستگی کے لیے اپنے آپ سے جو کچھ بھی کرنا پڑے، اپنے نفس کے خلاف جا کے انسان کام کر جائے، اس کا علاج کچھ نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. تو گویا نفس کے ساتھ جہاد کی جو بات آ رہی ہے تو نفس کی جتنی بھی خرابیاں ہیں، ڈیزیز آف ہارٹ جتنی بھی ہیں، اس سب اس میں شامل ہیں. ان سب ڈیزیز کو ہٹانا، ایلیمینیٹ کرنا، ختم کرنا، اس کی اصلاح کرنا، علاج کرنا، یہ بہت ضروری ہے. ورنہ ان النفس لأمارة بالسوء، نفس انسان کو برائی پہ اکساتا ہی چلا جاتا ہے. یعنی بعض اوقات یہ جو نفس کی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، پہلے یہ ہو جائے، ہنسنے پہ موڈ آیا تو ہنستے ہی چلے جاؤ، رونے پہ آیا تو بے وجہ روتے ہی چلے جاؤ، اور کام دھرے کا دھرا رہے. تو یہ جو موڈ کی غلامی ہے، اس سے نجات بہت ضروری ہے اگر آپ زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. جاہدو میں سب سے پہلا جہاد انسان کا خود اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کا اور اپنے پہ قابو پانے کا، کہ ایک اچھے کام کی جو نیت آپ نے کی یا ارادہ کیا یا آپ کرنا شروع ہوئے یا چلنا شروع ہوئے، تو اگر موڈ اس میں یا نفس یا مرضی اس میں رکاوٹ بن رہی ہے تو اللہ کا حکم سامنے رکھ کے اس کو ہٹا دیا جائے. نہیں، میرا دل نہیں بھی چاہتا لیکن اللہ کا حکم ہے، اس لیے مجھے کرنا ہے. میں کبھی سوچتی ہوں اللہ نے نماز فرض کیوں کی ہے؟ فرض ہے، موڈ ہے یا نہیں؟ دن میں 5 دفعہ موڈ ٹوٹتا ہے. موڈ کا بہت زبردست علاج ہے نماز، اور سب سے زیادہ موڈ بگڑتا ہی نماز کے ٹائم پہ ہے. کہا نہیں، فرض ہے، اٹھو، ہلکے ہو یا بہت جلد اٹھو. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے پہ تو قابو پا لیں، آپ دوسروں پہ کون پائیں؟ اس میں پھر شیطان بھی آ جاتا ہے، اس میں پھر انسان بھی آ جاتے ہیں، کئی قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں. ہر رکاوٹ کو ہٹانے کا نام جہاد ہے. اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے، نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے، فی سبیلی ہی، اس کے راستے پہ، یعنی اس کو خوش کرنے کے لیے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، اس راستے پہ چلتے ہوئے کوئی بھی چیز جو راستے میں رکاوٹ ڈالے، اس رکاوٹ کو ہٹانے کا نام. اور وہ رکاوٹ خواہ آپ طاقت سے ہٹائیں، خواہ پیسے سے ہٹائیں، خواہ اپنی ول پار سے ہٹائیں، کسی بھی چیز سے جو ہٹائیں گے آپ، یہ سب آپ کا جہاد شمار ہوگا. اسی طرح چلتے چلتے بسا اوقات بیرونی دشمنوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، جو صرف زبان سے نہیں ہٹتے، جو صرف ہاتھ سے نہیں ہٹتے، پھر اس کے لیے اسلحہ اٹھانا پڑتا ہے. اب موقع آتا ہے قتال کا، جنگ. اور یہ جو جنگ ہے، لوگوں نے صرف اس کو جہاد کا نام دے دیا اور باقی جہاد کی قسمیں جو تھیں ان کو نظر انداز کیا. اگرچہ قتال اعلیٰ ترین قسم ہے جہاد کی، لیکن ہر وہ کوشش جو ایک انسان کے اسلام پر خود چلنے کے لیے، یاد رکھیے، خود چلنے کے لیے اور دوسروں کو چلانے کے لیے ضروری ہے، سب جہاد ہے. یعنی فی سبیل ہی جہاد جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھی دین پر قائم رکھنا، اور کس کو؟ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو، دوسروں کو بھی اس رستے پہ، نیکی کے رستے پہ لے کے جانا. کیونکہ یہ خود غرضی ہے کہ انسان صرف خود نیک ہو اور دوسروں کو بھول جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں مبعوث فرمایا تو اس کے کچھ حواری اور اصحاب ہوتے جو اس کی سنت پر کاربند اور اس کے حکم پہ چلتے تھے. یعنی ہر امت میں جب نبی آیا تو کچھ لوگ اس کے دوست بن جاتے، ساتھی ہوتے، جو اس کی ہر سنت کو فالو کرتے. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آتے، یعنی نبی کے جانے کے بعد اور اچھے لوگوں کے جانے کے بعد ہمیشہ سے کیا ہوتا ہے؟ مورل ڈکلائن ہو جاتا ہے. اب اس موقع پر کیا ہوتا؟ کہ جو کچھ وہ کہتے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آتے کہ جو کچھ وہ کہتے تھے کرتے نہیں تھے. اب کال و فیل میں تضاد والے لوگ آ گئے. دوسروں کو تو نیکیوں کا خوب حکم، خود بھول گئے. جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور ایسے کام کرتے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، اور ان کو بھی نیکی سمجھ کے. جیسے ہمارے یہاں بہت سی بدعت کا رواج ہے. اب جو کوئی ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے. یعنی ایک نبی کی امت میں پائے جانے والے ایسے لوگ جن کے قول و فعل میں تضاد ہو، جو کوئی ان سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے. دل سے جہاد کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسے منصوبے بنائے, سوچے, جلے کوڑے تھوڑا کہ کیا ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن صرف دل ہی دل میں نہ چھوڑ دے بلکہ اس کے ساتھ کچھ عملاً بھی کرے, اور صرف زبان ہی استعمال نہ کرتا رہے, اور وہ بھی وہاں جہاں وہ سنتے نہ ہوں. کیونکہ عام طور پہ ہم برائیوں کو ایسی جگہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں جہاں کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا آپ نے, اور اس کے بعد, یعنی جو دل سے بھی جہاد نہ کرے, اس کے بعد رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کیا کرو, جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, کامیاب ہو سکو. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو جو میں مشکل اٹھا کے آئی ہوں, میں بھی آپ کو کہانی سناؤں تاکہ آپ کو اپنی مشکل بھول جائے. سنا دوں, اس روز میں یہاں سے نکلی جب تو کلاس کے بعد میں گئی تھی, اور بھاگم دوڑ بہت ہوتی ہے جب کلاس کے بعد مجھے ڈائریکٹ کہیں جانا ہوتا ہے. یہاں سے نکلنے کے بعد بالکل آرام کا موقع نہیں ملا, اور کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ میں ایئرپورٹ جانے میں بھی کچھ لیٹ ہو گئی, اور صرف آدھا گھنٹہ پہلے فلائٹ سے میں پہنچی وہاں. خیر میں مطمئن تھی کہ اگر اللہ کو لے جانا ہوا تو چلے ہی جائیں گے. وہاں پہنچ کے میں نے اپنا چیک ان کروایا, اور اس کے بعد نماز ابھی میری رہتی تھی, نماز پڑھی, بلکہ نمازیں پڑھی, ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھی, کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ جب تک فلائٹ لینڈ کرے گی عصر چلے نہ جائے. خیر میں الحمدللہ جہاز میں پہنچی تو اس وقت تک میں بالکل نماز پڑھ کے فریش ہو چکی تھی, اور میں نے کافی سارے میرے پیپرز کئی دنوں کے رکھے ہوئے تھے جو مجھے یہاں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا, تو راستے میں میں نے ان کو پڑھ لیا. جب میں اتری تو مجھے پتا چلا کہ مجھے سیدھے ایئرپورٹ سے جانا ہے ایک درس پر. خیر میں نے دیکھا تو ٹائم کچھ مل گیا بیچ میں, تو میں پہلے الہدا گئی, اسلام آباد میں گئی, اس کے بعد درس پر گئی. درس سے واپس آتے آتے رات کے کافی ٹائم ہو گیا تھا, پھر بستر کی تبدیلی, موسم کی تبدیلی, پھر نیند صحیح طور پہ نہیں آئی, پھر صبح پھر اسی طرح. میں جب بھی جاتی ہوں تو ایک ایک گروپ کے ساتھ میٹنگ کرتی ہوں. آپ کے ساتھ ممکن نہیں ہو پا رہا کیونکہ مجھے صبح دیر سے آنا ہوتا ہے یہاں, تو وہاں پر چونکہ ساتھ ہی ہے کلاسز, تو ہر دفعہ دو یا تین گروپس کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے انڈیویجولی. خیر میٹنگ لی, میٹنگ کے بعد کچھ اور چیزوں کی میٹنگ تھی, پھر ہمارا سمر کورس وہاں شروع ہو چکا ہے تو سمر کورس کی کلاس لی, پھر اس کے بعد ریگولر کلاس لی. ریگولر کلاس کے بعد اٹک سے اور ادھر ادھر کی برانچز کے لوگ آئے ہوئے تھے, ان سے ملاقات تھی. ہارڈلی کچھ کھانے کا موقع ملا کہ پھر ہمارا سفر تھا کشمیر کی طرف, اور یہ زندگی کا واحد ایسا سفر تھا کہ جس نے مجھے بتایا کہ سفر کیا ہوتا ہے. ایک تصور تو تھا کہ مری کئی دفعہ جانا ہوا, لیکن مری کا سفر تو کچھ سفر نہیں اس کے مقابلے میں. سڑک بھی ٹوٹی ہوئی اور بالکل زگ زیگ زگ زیگ, اور ایک پہاڑ ختم ہو تو دوسرا شروع ہو جائے, اور دوسرا ختم ہو تو تیسرا شروع ہو جائے, اور میں بالکل ایسے جیسے نیند بے ہوش لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ میری پچھلے دنوں کی نیند بھی نہیں پوری ہوئی تھی, پراپر میں کھا بھی نہیں سکی تھی, اور اس سے مستزاد یہ کہ گاڑی پر ابھی میں سنبھلتی تو ایک جھٹکا آتا تو ادھر گرتی, دوسرا آتا تو ادھر گرتی, اور مسلسل یہی کچھ ہوتا رہا. اور یہ وہ سفر تھا جس سے میں کہتی یا اللہ بس اب ختم ہو جائے, ورنہ اور سفروں پہ میں سوچتی ہوں سفر ہے تو امریکہ تک بھی مجھے نہیں ہوتا کہ ختم ہو جائے. میں سوچتی ہوں میرے پاس بہت ٹائم مجھے مل گیا تنہائی کا کہ میں کچھ کام کر سکوں, لیکن اس سفر میں نہ بات ہو رہی تھی نہ باہر کی سینری دیکھ پا رہی تھی, کیونکہ وہ اتنے جھٹکے پڑ رہے تھے کہ سارا سین جو تھا وہ ہل رہا تھا. اور پھر رات بھی ہو گئی, رات تقریباً 9 بجے کے قریب ہم وہاں پر پہنچے. جب ہم اترے تو وہاں پر کسی نے ہمیں آفر کی کہ آپ الوداع کھولیں, پراپر ایک برانچ بنائیں. بالکل جنگل کا سما تھا, میں نے کہا یہاں الوداع کھولیں, یہاں کون پڑھنے آتا ہوگا اور کون پڑھے گا. کچھ عرصہ سے ہمیں کوئی بار بار کہہ رہا تھا کہ یہاں آپ کھولیں, تو آخر کچھ ہمارے اسٹوڈینٹس جو تھے وہ ان کا ذہن میں آیا کہ ان کو بھیج دیتے ہیں اور کچھ کام شروع کرتے ہیں. تو ان بچوں نے اتنا اچھا وہاں کام شروع کیا ہوا تھا کہ ایک مہینہ سے 2 دن کم پہلے انہوں نے وہاں جا کر ایک کورس اسٹارٹ کیا. کورس کیا تھا, یہ جو شیراٹن میں رمضان کا پروگرام ہوا تھا اس کے کیسٹس تھے, اور اسٹوڈینٹس خود تجوید سکھاتے تھے اور تربیہ لیتے تھے اور کچھ اور چیزیں سکھاتے. صبح شاید 8 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک کلاس ہوتی. اور آپ کو پتا کتنے بچوں نے کیا وہاں اس جنگل میں, کتنی لڑکیوں نے کیا, 250 لڑکیوں نے. آپ سوچ ہی نہیں سکتے, جب میں وہاں پہنچی اور میں بلڈنگ دیکھوں اور میں آس پاس جنگل دیکھوں تو میری عقل کو کچھ بھی, ایک تو ویسے ہی عقل ماری ہوئی تھی سفر سے, اور دوسرے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہاں کو پڑھنے آ گیا, کیونکہ میں نے آس پاس دیکھا ایک گھر پیچھے تھا اور ایک اس طرف تھا, اور رات کو ویسے بھی نظر کم آیا. جو صبح صبح اٹھ کے پھر میں نے دیکھا کہ لوگ کہاں رہتے ہیں یہاں, تو بہت دور دور پہاڑوں میں کہیں چھپے ہوئے، کوئی نیچے کوئی اوپر، کوئی دائیں کوئی بائیں، سب پہاڑوں میں، کوئی سیدھا رستہ نہیں، کچھ نہیں. خیر دیکھا تو صبح 8:30 کے قریب ہی لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے، اور لیکن ہم ابھی تک پوری طرح تیار نہیں تھے، کیونکہ اس دن ان کا ختم قرآن تھا. تو میں نے کہا کہ آپ آ کے ختم قرآن میں بھی شریک ہوں، اور ساتھ نئے کورس کا اعلان کریں کہ یہاں ڈپلوما کورس شروع ہو گیا، جیسے یہاں ہو رہا ہے ایسا کورس شروع کریں گے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اس ویکینڈ میں جا ہی رہی ہوں تو ساتھ یہ کام بھی کرے آتی ہوں. جب صبح میں وہاں جانے لگی اس درس میں ختم قرآن میں، تو کہنے کے نہیں پہلے آپ الگ سے کلاس کو مل لیں، پھر آپ سب لوگ پبلک میں جائیں. اور آپ یقین مانیں کہ جب میں اس ہال میں انٹر ہوئی تو بالکل مجھے ایسا ہی سین نظر آئے، سب اسپیس سٹاف لیے ہوئے اور 250 بچیاں، یعنی ہال کے سائز کچھ ایسا ہوگا جیسے یہ دو پلرز کے بیچ میں، اور فل پیک، اور اسی طرح ان کی آنکھوں پہ چمک. اور کیونکہ ایک مہینہ تک وہ آواز سنتی رہی تو بالکل کوئی اجنبیت نہیں لگی. اور پھر ان کے ساتھ تھوڑی گفتگو ہوئی، کچھ باتیں ہوئیں، اس کے بعد پھر ان کا ختم قرآن تھا، وہ اوپر چھت پہ انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا، عام پبلک بھی آئی ہوئی تھی. میں پھر تھوڑی دیر میں ذرا تیار ہونے لگی کہ درس کے لیے، اس دوران پھر وہی رمضان کا جو درس کا آخری حصہ تھا اسی طرح گونج رہا تھا، اور میں آس پاس وہ سبزہ دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ لگ رہا تھا، مجھے بالکل شیراتن کا وہ آخری دن کا سین یاد آ رہا تھا جب وہ ختم قرآن ہو رہا تھا اور وہ پھر قرات لگی، قاری ہدایتی کی. اتنا اچھا لگا، مجھے یقین نہ آئے کہ میں کہاں یہ سن رہی ہوں، میں یوں لگا آسمان بھی قریب ہے اور سبزہ ہی سبزہ چاروں طرف. تو وہاں پر ایسے رکھتا تو پوری وادی گونج رہی ہے ہدایتی کی قرات سے. اس کے بعد پھر درس ہوا، آپ یقین مانے اتنے ڈسپلن کے ساتھ، اتنی یکسوئی کے ساتھ لوگوں نے سنا. پھر مجھے بتایا گیا کہ یہاں جو بچیاں آتی ہیں کوئی 2 گھنٹے کا سفر کر کے آتی، کوئی 1.5 گھنٹے کا، اور کسی کا گھر بھی یوں قریب نہیں ہے، کئی لوگ تو کتنے کتنے پہاڑ چڑھ کے یہاں پہنچتے ہیں، اور شوق اتنا ہے، قرآن سے محبت اتنی ہے کہ تھوڑی سی بھی محنت کی جائے تو بہت اچھے نتائج ہو سکتے ہیں. اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آئی ہوں، اور وہ کہتے کہ یہاں پر تو کوئی نہیں آتا، اور بہت ہی خوشی کا اظہار کر رہے تھے. پھر ہم بھی بہت انجوائے کیے، اور اس طرح ہوا کہ اسلام آباد سے پوری وین ہمارے اسٹوڈینٹس کی تیار ہو گئی. جس ہم نے اعلان تو نہیں کیا تھا کہ جا رہے ہیں، جس کسی کو پتا چلا وہ سب تیار ہو گئے. میں نے بھی کہا ٹھیک ہے چلیں. پھر ہوا یہ کہ جب ایک اور کو پتا چلا کہ میں آ رہی ہوں تو انہوں نے کہا ہمیں بھی کرانا ہے درس. ضلع پونچھ ہے ایک، وہاں پر ایک جگہ پانیولا، تو وہاں پر ایک اور درس تھا، وہاں کچھ لڑکیوں نے قرآن پاک کی قرآت کا کچھ کورس شاید کیا، وہاں درس ہوا. اور وہ درس، یعنی آپ کو پتا کہ اتنی جگہ بھی نا سیدھی نہیں ملتی، تو جہاں سے سڑک ہوتی ہے اس کے آس پاس عموماً جگہ خالی نہیں ہوتی کہ پبلک اکٹھی ہو سکے، تو ہم پھر پہاڑ سے کافی نیچے اترنا پڑا. مجھے ڈر بھی لگے کہ میں کہیں اناڑی یہاں سلپ نہ ہو جاؤں، لیکن یعنی میں کہتی ہوں کہ اس مشقت میں جو لطف تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتی. پھر اس کے بعد وہاں درس ہوا. پھر اس کے ایک اور ہماری کوئی جاننے والی تھی بہت پرانی، ان کو کہیں سے خبر ہو گئی کہ میں جا رہی ہوں کشمیر. وہ پتہ نہیں کن کن مشقتوں سے پہنچ گئی، کہنے کہ آپ کو ہمارے علاقے میں بھی ضرور آنا ہے. لہٰذا ایک تیسرے درس کے لیے راولا کوٹ چلے گئے، وہاں پر درس ہوا. پھر 4:30 کے قریب تینوں درس الحمدللہ پورے ہو گئے. پھر ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا، اور پھر وہی چکر. تقریباً 4.5 گھنٹے کا سفر تھا وہ، جس میں ہارڈلی کچھ ایریا جو ہے وہ آپ سمجھے کہ زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 منٹ کا ہوگا جو سیدھی سڑک ہوگی، ادروائز سارا سفر اسی طرح جھولے کھاتے ہوئے. پھر راستے میں ہم ایک جگہ پر رکے، وہاں سب اسٹوڈینٹس بھی اترے. اتنے اونچے پہاڑ تھے اور اس کے نیچے اتنی گہری کھائی تھی، اتنی گہری کہ میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم اتنی گہرائی اپنے نیچے یوں دیکھی. اور جہاں ہم پہنچے تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم بہت اونچے آ گئے، جب آگے پہنچے تو سامنے برف پوش پہاڑ نظر آ رہے تھے، اور کہنے لگے کہ یہ معلوم نہیں کون سی رینج بتائی انہوں نے. تو مجھے وہ قرآن پاک کی آیت یاد آ رہی تھی کہ انک لن تبلغ الجبال، کہ تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. تو میں نے کہا واقعی اللہ تعالیٰ، یہاں تو ایک بلندی پہ پہنچتے تو پتہ چلتا ہے ابھی اور آگے بلندی، ادھر پہنچتے تو پتہ چلتا ہے اور ابھی آگے جانا ہے. پھر رات کو پھر آ کے تو ایسی طبیعت خراب تھی کہ کچھ نہ کھانے کو دل چاہ رہا تھا اور نہ ہی لگتا تھا کہ نیند آئے گی. پھر رات ایسی گزری. پھر جب صبح سویرے اٹھے تو وہی روٹین، 2 گروپس کے ساتھ میٹنگ، پھر میٹنگ، پھر کلاس، پھر کلاس کے بعد پھر کچھ اور لوگ، حتیٰ کہ بالکل آخر میں بھی لاسٹ مومنٹ پر بھی کچھ کام ایسا تھا. پھر ہوا یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر تھوڑی سی مجھے یہ سہولت مل جاتی ہے کہ مجھے ایئرپورٹ پہ آخری منٹ تک ویٹنگ روم میں لوگ میرے ساتھ آ جاتے ہیں. تو جو ہماری کلاس انچارج ہیں وہاں وہ ساتھ تھیں، کچھ اور لوگ تھے. تو 7 بجے کی فلائٹ تھی تو 7 بجنے میں صرف 7 منٹ تھے جب تک ہم وہاں میٹنگ کرتے رہے لاؤنج میں. پھر وہاں سے جہاز پر آئے تو میرے دل اتنا خوش تھا، اگرچہ میں فزیکلی بالکل ایگزاسٹڈ تھی، لیکن میں نے کہا اللہ تعالیٰ کتنا شکر ہے کہ تو ایک ایک منٹ میں کام لے لیتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جب کام ہو. تو جہاز میں آ کے وہ میرا کام ہوتا پھر ذکر کرنا، کیونکہ واپسی پہ پھر پڑھنے کے لائق نہیں تھی. تو جو ہی میں نے ذکر شروع کیا تو میں سو گئی. اور آج صبح یہ بہت پہلے کا میں نے کئی وعدہ کر رکھا تھا جو مجھے خیر یاد تو تھا لیکن پتہ نہیں تھا کہ اتنا ہو جائے گا پچھلا سفر. تو ابھی آنے سے پہلے ڈاؤ میڈیکل کالج میں ایک لیکچر تھا، تو صبح صبح یہ بھی تفسیر پڑھنا تھی، اس کے بھی ذہنی طور پہ تیار کرنا. دماغ اندر سے لگتا ہے سویا پڑا ہے کہیں، کیونکہ انسان بعض اوقات کھینچ تان تو کرتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اندر سے کہیں کوئی چیز ہوتی ہے جو ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ دو دو دفعہ بولتی ہوں، تین دفعہ، پھر جا کے سیدھی بات ہوتی. لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان مال اسری اسرا، تو اگر آپ اسر میں ہیں تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ میرا دل چاہ رہا ہوں کہ میں اس وقت آرام کر لوں ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کام میں جو لطف ہے وہ آرام اور سستی میں نہیں ہے. اور سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی، اتنی خوشی ہے مجھے، یعنی میرے بہت ساری برانچز اور بہت جگہ پر جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، لیکن جو خوشی مجھے ان پہاڑوں والی بچیوں پہ آئی ہے، اور کوشش کی تھوڑے سے ایک ویڈیو کہیں سے مل گئی کہ ذرا سا ہم کچھ سینز لے لیں، وہ لائے تو ہیں پتہ نہیں اب نکلتے کیسے ہیں، اگر نکلے تو آپ کو دکھائیں گے اس کے کہ کس طرح وہ بچیاں وہاں پر پڑھ رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں. اور اب انشاءاللہ وہاں 2 سال کا ڈپلوما شروع کیا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے جیسے یہ 1.5 سال کا ٹھیک نہیں ہے. تو ان کو میں نے پہلے ہی سے کہہ دیا کہ 2 سال، کیونکہ وہاں برف بہت پڑتی ہے اور 2 مہینے سب کچھ بند کرنا پڑے گا، تو پھر وہ 4 مہینے تو 2 سال کے ویسے نکل گئے. تو اس طرح پھر وہ 2 سال کا ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ ساتھ تیار ہے اور وہ بچیاں وہاں سے جائیں گی. تو میں جب راولا کوٹ آئی تو مجھے پتا چلا یہاں ایک اسکول ہے، پرل ویلی اس کا نام ہے، کرسچنز اس میں کام کرتے ہیں اور باقاعدہ مختلف جگہوں سے آتے ہیں. 4000 ایک بچے کی فیس ہے اسکول کی، راولا کوٹ میں ہی نہیں پہاڑی علاقوں میں. اور پھر مجھے بتایا گیا کہ بچوں کو اسکول میں سلام کی اجازت نہیں. ایک بچے کو اس کو پنشمنٹ بھی مل چکی ہے کہ اس نے سلام کیوں کیا. ایک طرف وہ غربت ہے اور اتنی مشقت ہے، اور دوسری طرف انہی میں سے جو لوگ باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں پھر کچھ امیر ہو جاتے ہیں، وہ پلٹ کے وطن اپنے جب بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں کے کلچر سے نکال کے یہاں اسلامی ملک میں پڑھانے کے لیے، تو پھر وہ یوں اچکے جاتے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر لوگ یورپ سے والنٹیئر کر کے یہاں آتے ہیں تو ہم لوگوں کو کیا تکلیف ہے، اور ہم لوگ اپنے آپ کو کیوں مظلوم سمجھیں کہ ہم کام نہیں کر سکتے. تو جب تک ہم قربانیاں نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، اس وقت تک صرف باتوں سے جہاد نہیں ہوتا. اور جب میں آئی ہوں تو پھر وہ جاہدو فی سبیل ہی، وہ بالکل انسان کو یوں لگتا ہے کہ کچھ کر کے بھی کچھ ہوا نہیں، ابھی بہت کچھ کرنے والا. آج سب مجھے اپنی دعا میں بہت یاد رہتے ہیں، اور میں جب سفر پہ خاص طور پہ ہوتی ہوں اس وقت مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سفر اور ایک اللہ کے راستے میں ہے، تو انشاءاللہ زیادہ دعائیں قبول ہوں گی. پھر میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی سچے دل سے اس رستے کی طرف آ گئے ہیں تو ان کے لیے مواقع پیدا کر، اور چاہے ہم تھوڑا بھی کام کریں لیکن قبولیت والا ہو. اس کا بہت فکر رہتا ہے نا کہ قبولیت میں فرق نہ آئے.